طبرانی کی حدیث میں وارد ہوا، فتحول الرجال مکان النساء والنساء مکان الرجال. یہاں پر سوال یہ ہے کہ تو عمل کثیر ہوا، اس کے جواب یہ ہے کہ اول تو یہ عمل بظاہر عمل کثیر کی تحریم سے پہلے ہوا، اور اگر بعد میں ہوا تو ضرورت کی وجہ سے ہوا، وہ ضرورات تو بھی ہو محظورات، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توالی خطوات نہ ہوئی ہو، مگر یہ احتمال اخیر بالکل احتمال مجلد ہے. ایسے ہنگامے کے وقت میں توالی خطوات نہ ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ لوگ تو بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھ رہے تھے وہ قطعی علم کی بنیاد پر پڑھ رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا تھا. یہاں ایک آدمی کی خبر پر کیسے بدل دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خبر خبر مجرد خبر واحد نہیں بلکہ خبر محفوظ بالقرائن ہے، اس لیے ان کو یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری ہو گئی، بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا. اور یہ جو بات لوگوں نے کہہ دیا اس زمانے میں خبر واحد سے نسخ واقف ہو جاتا تھا، یہ جواب ضعیف ہے. بس یا تو جمہور کا مسلک اختیار کیا جائے اور خبر واحد کو ناسخ للقطعی نہ مانا جائے، اور یا جو ہے پھر داؤد ظاہری کا مسلک لیا جائے اور ناسخ مان لیا جائے. واللہ تعالی عالم. داؤد کے مسلک پر تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں، اشکال سارا جمہور کے مسلک پر ہے. یہود قد اعجبهم ان کان مسلمین قبل بیت المقدس و اہل الکتاب. بیت المقدس کی طرف رخ کرنے سے یہودی خوش تھے کہ ان کا قبلہ تھا، اور اہل کتاب سے بظاہر نصارہ مراد ہوں، ان کو خوشی یہ تھی کہ لوگ یہودیوں کے قبلہ کی طرف متوجہ ہوں. بہرحال نصارہ یہودیوں کو نہیں مانا مانتے تھے کہ یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے بھی نبی تھے. ان کرو ذالکا نکیل کی کرنے یا تو تم پہلے ٹھیک کر رہے تھے، آپ کر رہے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ جب جو کیا اس وقت وہی ٹھیک تھا. قال في التقى اللهم اغفرنا وارحمنا وشيخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى وللقارئ العمل وبين الفواحش والمعصيه والخطايا والزجر. اللهم اغفرنا واكسرنا واصلحنا شاننا كله، لا اله الا انت. ثم بعد، کتاب سے یہودی مراد نصرانی مراد ہیں. یہودیوں کا خوش ہونا تو اس لیے تھا کہ ان کے قبلے کی طرف توجہ ہو رہی تھی، اور نصارہ کی خوشی صرف یہود کی تقلید میں تھی، اس لیے کہ بہرحال وہ بھی موسیٰ کو مانتے ہیں، گو ان کا قبلہ بیت المقدس نہیں بیت اللہ ہے. وقال زہیر حدثنا ابو اسحاق البرائے فی حدیث هذا انه ما طال القبلۃ قبل ان تحول رجالا. تحویل قبلہ سے پہلے کچھ لوگ وفات پا چکے، وقتلوا اور قتل میں کر دیے گئے، اس وقت تاریخ کا اہتمام نہیں تھا، اس لیے تعین کے ساتھ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کون لوگ قتل ہوئے۔ فلم ما نقول فیہم، ہم یہودیوں کے اعتراض پر یہ نہ سمجھ پائے کہ ہم ان کو جواب کیا دیں۔ فانزل اللہ تعالی ما کان یذیمنکم، اللہ تعالی نے آیت کریمہ نازل فرما کر تسلی کر دی کہ جب جو حکم تھا وہ بر وقت بر محل تھا، اس لیے اس وقت کے مطابق کیا ہوا عمل ضائع نہ ہوگا، لہذا تمہارا ایمان یعنی اس وقت کی نماز ضائع نہ ہوگی، کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاه وانزل ثوابه وطاه وحشرنا فی زمرته فعلا بعلومه۔ قال باب حسن اسلام المرء، نماز کے بعد یہ باب اس لیے لائے کہ گویا نماز پر متفرع ہے، اس لیے کہ نماز سب سے افضل عمل اور سب سے احسن عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر اعمالکم الصلاح، اخرجہ احمد والدارمی وصححہ ابن حبان۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، اخرجہ البخاری۔ تو جب نماز ایمان کا شعبہ ہے تو یقینی وہ اسلام میں حسن پیدا کرے گی۔ پھر حسن اسلام یہاں دو چیزیں ہیں، ایک اسلام اور دوسرے اس کا حسن ہے، اور حسن ایک ایسا امر ہے جس میں کمی بیشی ہوتی ہے، تو اس سے اسلام کی کمی بیشی سمجھ میں آ گئی، اور یہ ہوتا ہے اعمال سے۔ تو اسی سے ضمنی طور پر یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اعمال اسلام میں داخل ہیں۔ حسنی اسلام سے کیا مراد ہے؟ کبھی تو لفظ حسن بولتے ہیں اسلام کے ساتھ اور اخلاص مراد ہوتا ہے، تو حسن اسلام یہ ہے کہ آدمی اسلام کو اخلاص کے ساتھ قبول کرے، محض نمائشی اسلام نہ ہو، دل کے ساتھ تسلیم کرے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حسن اسلام بولا جاتا ہے اور مراد یہ ہوتا ہے اور مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان اسلام میں اعمال کی شمولیت کی وجہ سے خوبی پیدا ہو گئی ہے۔ بظاہر یہاں اول ہی مراد ہے، اس لیے کہ اسی پر سیئات کا کی تکفیر اور حسنات کا لکھنا مرتب ہوگا، اور اگر دوسرے معنی مراد لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جو شخص اسلام کو قبول کرتا ہے اور اس کے احکام کو تسلیم کرتا اور اس پر عمل درآمد کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی اس کے لیے حسنات لکھ دیں گے، حسنات کا مسئلہ میں آگے واضح کروں گا انشاءاللہ. وبی اسناد متصل من الى امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عبد اللہ البخاری رضی اللہ عنہ نفعنا بعلمه قال وقال مالک اخبرني زید بن اسلم ان طاہ بن اسعد اخبره ان وسعید بن خدی رضی اللہ عنہ اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئه كان ذلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف والسيئه مثلها الا ان تجاوز الله عنها. یہ حدیث 159 تعلیقات میں ہے جو بخاری شریف میں کہیں اور موصولاً وارد نہیں ہوئی. اس حدیث کو امام نسائی، اسماعیلی، بزار، حسن بن سفیان، دارقطنی، بیہقی نے موصولاً روایت کیا اور امام دارقطنی نے اس کو 9 طریقوں سے موصولاً روایت کیا اور تمام کتب حدیث مذکورہ میں اس حدیث میں ایک زیادتی واقع ہوئی ہے اور وہ ہے کتب اللہ له کل حسنۃ کان زلفہا. زلفہا کے معنی ہے قدمہا اور بعض نسخوں میں ازلفہا. خطابی وغیرہ تو دونوں کو ہم معنی بتاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں ازلفہ کے معنی قربا اور زلفہ اور زلفہ کے معنی قدمہ ہے. اگر اس فرق کو تسلیم کیا جائے تو پہلی روایت راجح ہوگی اور اگر تسلیم نہ کیا جائے تو پھر دونوں روایتیں ٹھیک ہوں گی، کیونکہ لفظ قدمہ حسنہ سیئہ دونوں کے ساتھ لگ جائے گا، لیکن لفظ قربا وہ حسنہ کے ساتھ تو لگے گا، سیئہ کے ساتھ نہیں لگے گا. یہ جو جز ہم نے ذکر کیا تمام کتب حدیث میں اسی طرح آیا، بخاری شریف میں نہیں. بعض علماء کا خیال ہے کہ امام بخاری نے دید و دانستہ اس کو حذف کر دیا ہے، اس لیے کہ کفر کے زمانے کی طاعت کے لکھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. زمانے کفر کے سارے اعمال جرم کفر کی وجہ سے ناقابل التفات، تو پھر ان کے لکھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا. اسی لیے امام بخاری نے اس کو حذف کر دیا. اس کے معنی یہ نکلے کہ امام بخاری کے نزدیک طاعت کافر پر اسلام لانے کے بعد اجر و ثواب نہیں. یہی امام مالک، امام طحاوی، ابو الولید ابن علامہ محمد بن احمد غفلی المالکی اور ابو الولید بن رشد وغیرہ متقدمین کی رائے ہے، لیکن ابراہیم حربی، ابو محمد بن حزم ظاہری، ابو الحسن بن بطال، ابو القاسم سہیلی اور بہت سے علماء، امام نووی وغیرہ کی رائے ہے کہ کفر کی طاعت اسلام کے بعد معتبر ہے. ان لوگوں نے ابو سعید خدری کی حدیث کے مذکورہ بالا جملے سے استدلال کیا ہے، اور منکرین کے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ طاعت کافر کا زمانہ کفر میں لکھنا تو بے قاعدہ سا ہے، کیونکہ کفر کی وجہ سے کوئی خوبی نہیں رہتی، لیکن جب آدمی مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد پھر اسلام کی برکت سے اگر وہی طاعت معتبر و مقبول ہو جائے تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. حکیم ابن حزام کی حدیث آ رہی ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں غلام آزاد کیے، یہ کیا وہ کیا، تو آپ نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، جو تم نے نیکیاں کی ہیں اس کے ساتھ مسلمان ہوئے ہو. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ طاعت کافر کا کوئی اعتبار نہیں، وہ کہتے ہیں اسلمت علی ما اسلفت من خیر کا مطلب یہ ہے کہ تم انہی نیکیوں کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، قاعدہ ہے نیکی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں المعاصی برید الکفر، گناہ کفر کا ڈاکیا ہے، کفر کی طرف کھینچتا ہے. تو لا محالہ طاعت اسلام کا ڈاکیاں ہوں گی، اسلام کی طرف کھینچیں گی. نمبر دو، یا مطلب یہ ہے کہ تم نے کفر کے زمانے میں نیکیاں کر کے نیکی کا ملکہ حاصل کر لیا، وہ ملکہ تم کو اب کام دے گا. یہ قاعدہ ہے، جب آدمی کسی بات میں مہارت پیدا کر لیتا ہے تو اس سے بعد میں فائدہ ہوتا ہے. نمبر تین، اس کا مطلب امام طحاوی اور انہی کے اتباع میں ابن رشد کبیر نے بیان کیا کہ جس مقصد کے لیے تم نے نیکیاں کی تھیں اس مقصد کو تم نے حاصل کر لیا. کافر جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا مقصد شہرت و جاہ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پر واہ واہ ہو چکی، شاباش مل چکی، تو اب اس پر اجر و ثواب کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم حکیم بن حزام کی مذکورہ حدیث میں یہ توجیہات کر لیں تو کر لیں، آخر ابو سعید خدری کی روایت میں جو صاف وارد ہے قتم اللہ لہو کل حسنۃ کان زلفہا، یہاں کون سی توجیہ کریں گے؟ اس لیے اسلمت علی ما اسلفت من خیر کا مطلب وہی لینا چاہیے جو ان لوگوں نے سمجھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ طاعت کافر اسلام کے بعد معتبر ہے. اب یہاں ایک مسئلہ دوسرا وہ یہ کہ کافر نے کفر کے زمانے میں جو جرائم و معاصی کیے ہیں اسلام لانے کے بعد ان کا کیا حکم ہے؟ جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی برکت سے جیسے اسلام کی برکت سے سارے جرائم معاف ہو جائیں گے. قال تعالی قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرت تہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ رواہ مسلم. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے جب ایک شخص کو کلمہ پڑھنے کے بعد اس دھوکے میں قتل کر دیا کہ یہ متعویر ہے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کی اور فرمایا قتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ. جب اسامہ نے کہا انما کان متعویر تو آپ نے فرمایا حلا شققت عن قلبی. اسامہ کہتے ہیں کہ مجھ کو بڑا غم ہوا حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت الا یومئذ میں اس کی تمنا کرنے لگا کہ کاش اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا. اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی اسامہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام لانے سے سارے جرائم پر قلم عفو کھینچ دیا جاتا ہے. لیکن ایک دوسری جماعت کہتی ہے جب کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں. کبھی تو وہ کفر سے توبہ کے ساتھ ساتھ سارے جرائم سے توبہ کر لیتا ہے اور کبھی کفر سے تو توبہ کر لیتا ہے لیکن دیگر جرائم سے توبہ نہیں کرتا. پہلی صورت میں توبہ کا تحقق ہو جانے کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن دوسری صورت میں صرف کفر معاف ہوگا اور دیگر جرائم معاف نہیں ہوں گے. اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے قلت یا رسول اللہ ان واخذ بما عملنا فی الجاہلیہ قال من احسن فی الاسلام لم یواخذ بما عمل فی الجاہلیہ ومن اساء فی الاسلام اخذ بالاول والآخر اخرجہ البخاری فی کتاب استطابۃ المرتدین ومسلم الحجاج فی کتاب الایمان. اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ آیت کریمہ ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف. میں نے کیا کہا تھا بچوں؟ ایک دوسری جماعت کہتی ہے ذرا سا بتانا تو ایک بولو بھائی انا سے جاہل اے بھائی میرا تو بچہ جیسے میرے سر پہ کوئی وزن آ کے بیٹھ گیا آپ کا یہ یہاں سے ایک دم بھول گیا سر اور رب ٹوٹ گیا. سب نہ بولو ایک بولے بھائی. لیکن ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ کافی کی تو حالت ہوتی ہے لیکن ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ کافی کی تو حالت ہوتی ہے. پہلے حرکت کفر سے توبہ کے ساتھ ساتھ سارے جرائم سے بھی توبہ کر لیتا ہے. دوسرا حرکت کفر سے توبہ کرتا ہے دیگر جرائم سے توبہ نہیں کرتا. پہلی صورت میں توبہ کا تعلق ہونے کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن دوسری صورت میں صرف کفر سے کفر کفر معاف ہو جائے گا دیگر جرائم معاف نہیں ہوگی. اچھا بس یہ بات پوری. یہی امام احمد ابن حنبل، ابو عبداللہ الحلیم، ابو بکر بیہقی، ابو محمد ابن حزم ظاہری اور شافعیہ میں سے بدر الدین زرکشی اور حنفیہ کے متاخرین محققین میں سے علامۃ الزمان امام انور شاہ کشمیری کی یہی رائے ہے. یہ حضرات کہتے ہیں کہ کل الذین کفروا من ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، یعنی مراد وہ جرائم ہیں جن سے توبہ کر لی. لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ اطلاق آیت اس سیوا کرتا ہے. ایک دوسرے حدیث میں الاسلام یهدی فرمایا گیا، اگر ہم ابن مسعود کی حدیث کو ظاہر پر رکھیں تو معنی یہ بنتے ہیں توبہ حادم، پھر اسلام کیا حادم ہوا؟ اسامہ کے قصے سے معلوم ہوتا اسلام حادم. ابن مسعود کی حدیث کو اگر ہم ظاہر پر رکھتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے توبہ حادم. اس صورت میں نصوص میں ٹکراؤ ہو جائے گا، تعارض پیدا ہو جائے گا. اس لیے اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کون سی نص اصل ہے اور کون سی مؤول ہے. اگر ہم ابن مسعود کی روایت کو اصل بناتے ہیں تو ان تمام نصوص کو چھوڑ دینا پڑتا ہے. اس لیے سمجھ نہیں آتا ہے کہ مسلک اول کے قائلین کے دلائل تو اپنے ظاہر پر ہیں اور مسلک ثانی کے قائلین کی دلیل مؤول ہے. پھر علماء نے اس کی چار تاویلات کی. نمبر ایک، امام ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں کہ یہ محمول ہے تانیب پر اللہ کی طرف سے یہ پوچھا جائے گا. ارے بے شک جو کام اسلام سے پہلے کرتا رہا وہی اسلام کے بعد بھی کرتا رہا. نمبر دو، امام بخاری کی رائے ہے یہ محمول ہے ارتداد پر، اسی لیے انہوں نے اس حدیث کو استطابت ابن مسعود کی حدیث مذکور کو استطابت المرتدین میں ذکر کیا. نمبر تین، امام ابن حبان، ابو عبد الملک البونی قرطبی وغیرہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث میں اساءت سے مراد نفاق اور احسان سے مراد اخلاص ہے. اگر کوئی دل سے مسلمان ہوگا تو سب جرائم معاف ہو جائیں گے اور کسی پر مواخذہ نہ ہوگا، اور اگر دل سے مسلمان نہیں ہوا، نفاق اختیار کیا، تو معافی نہیں ہوگی، سب پر مواخذہ ہوگا. نمبر چار، امام طحاوی کی رائے یہ ہے احسان فی الاسلام یہ ہے کہ زمان اسلام پا کر مسلمان ہو جائے، اور اساءت فی الاسلام یہ ہے کہ زمان اسلام پا کر مسلمان نہ ہو. تقریر سے معلوم ہو گیا کہ حسن اسلام کی یہاں دو تفصیل. جمہور کے مسلک پر حسن اسلام تو یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ اسلام کو قبول کر لے، اور امام احمد وغیرہ کے مسلک پر حسن اسلام یہ کہ آدمی سارے جرائم سے اسلام لانے کے ساتھ کفر سے توبہ کرنے کے وقت دیگر جرائم سے بھی توبہ کر لے. وکان بعد ذلك القصاص، اس کے بعد زلفہا، اس کو پہلے کہ ہم سے نووی نے تشدید کے ساتھ جب کیا، قاضیات نے تخفیف کے ساتھ، القصاص الحسنۃ بعشر امثالہا، یعنی اسلام لانے کے بعد پھر دوسرا ضابطہ جاری ہوگا، ہر نیکی پر ادنا درجے میں 10 گنا ہے اور اعلیٰ درجے میں 700، آیا 700 منتہا ہے یا اس پر بھی اضافہ؟ قاضی ماوردی نے بات علماء سے نقل کیا ہے کہ 700 منتہا ہے، اور اکثر محققین کہتے ہیں منتہا نہیں، اس پر بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ اسی روایت، اسی مضمون کی روایت میں کتاب الرقاق الی اضعاف کثیرۃ آتا، یا اس کے مضمون کا ہم مضمون کوئی لفظ آ رہا ہے، والسیئت بمثل ہا الا ان تجاوز اللہ عنہ، اور معصیت کا قانون یہ ہے کہ ایک گناہ پر ایک ہی لکھا جائے، اور اگر اللہ کسی وجہ سے تجاوز فرما دیں تو پھر کوئی بات بھی نہیں. اور اس نظم مسلم رضی اللہ عنہ قال حدثنا اسحاق بن مسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكتب له 120 مثال الى 70 يصدقه من كل سيئه يعملها. تكتب له بمثلها، عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن ابي هريره، یہ حدیث صحیفہ حمام کی ہے، ان سے معمر روایت کرتے ہیں اپنی جامع میں، اور معمر سے عبد الرزاق روایت کرتے ہیں. اگر کسی صحیفہ کی کوئی روایت لی جائے تو جو روایت مقصود ہے اس کو صحیفہ کی سند سے نقل کر دینا جائز یا نہیں؟ اکثر حضرات تو جائز کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں پورا صحیفہ نقل کرنا ضروری ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی طرف اس کے اول کو نقل کیا جائے پھر روایت مقصودہ کو ذکر کیا جائے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی روایات میں ایک معتدل راستہ اختیار کیا، وہ صحیفہ کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے ہیں عن حمام بن منبہ قال ھذا ما حدثنا به ابو ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث ومنہا کذا. امام اسی انداز کے صحیفہ عرض کر ہے، امام بخاری کبھی تو اس کی پہلی حدیث کا ایک ٹکڑا لا کر اشارہ کر دیتے ہیں اور کبھی کچھ نہیں کرتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کے نزدیک کسی صحیفے کی کوئی روایت لے لینا اشارے کے ساتھ بھی جائز اور بلا اشارہ کے بھی جائز ہے. اس نظر متصل بنا الى امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال باب احب الدین اللہ عز و جل ادو من حدیث. جب امام بخاری نے حسن اسلام کو ذکر کیا تو احب الدین کو بھی اس کی مناسبت سے ذکر فرما دیا، حسن اور حب میں مناسبت ظاہر ہے، احب محبوب کے معنی میں ہے اور دین سے مراد اعمال دین ہے، یہاں اعمال پر دین کا اطلاق کیا ہے، معلوم ہوا کہ اعمال دین داخل ہیں، ضروری ہیں. مرجیہ کا قول ایمان و قول بلا عمل غلط ہے. اعداد المتصل منا الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد قال حدثنا عن شام قال اخبرني ابي عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دخل عليها عندها امراه قال من هذه قال فلانه تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمن الله حتى تمنوا وكان احب الدين اليه ما دعا وما عليه صاحبه وعندها امراه متى امام مالک اور مسلم شریف ان کا نام حولا بالمد بنت الطویق وارد ہوا ہے. اس روایت میں ہے کہ حولا عائشہ کے پاس تھی. دوسری روایت میں ہے کہ عائشہ کے پاس سے گزری. دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. پاس ہونے کے معنی یہ ہے کہ قدر فاصلے سے ہوں گی. یا حضور کی تشریف آوری کے بعد فاصلے پر بیٹھ گئی ہوں گی اور پھر وہاں سے گزری تو عائشہ کے پاس ہوتی ہوئی گزری، یعنی بالکل ان کے قریب سے گزری. قالت قال من هذه فرمایا یہ کون ہے؟ قالت فلانۃ. فلانا غیر منصرف ہے اس لیے کہ یہ کنایا ہے اس میں علم سے، اور علم غیر منصرف اس لیے فلانا بھی غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا. تذکر من صلاتها بس یہ غیر معروف ہو تو معنی یہ ہے کہ عائشہ ان کی کثرت صلات کا ذکر کرنے لگی، اور اگر بسے غیر مجہول یذکر ہو تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طول صلات مشہور و معروف تھی، اور عائشہ نے اس کا تذکرہ کیا. فرمانے لگی یہ فلانا ہے جس کی کثرت صلات کا لوگوں میں تذکرہ ہوتا ہے. قال مح مح کے معنی میں اکسف ٹھہرو رک جاؤ، علیکم بما تطیقون وہی کام کرو جو تمہارے بس میں ہو، فواللہ لا یمن اللہ حتی تملو اللہ تعالی شانہ ثواب نہیں روکیں گے جب تک تم اتا کر عمل نہ چھوڑ دو گے. یہاں میں ملال کا جو لفظ آیا ہے اس کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے. یہ اضافت محل اشکال ہے اس لیے کہ ملال کے معنی کسی چیز کی طرف میلان کے بعد اکتا کر میلان کے بعد اس سے اکتا جانا، اور یہ ایک انفعالی کیفیت ہے، اور اللہ تعالی کلام کے بیان پر اس طرح کی تغیرات اور احوال سے پاک. اس لیے علماء نے اس حدیث شریف کی تعویل کی ہے. بعض تو کہتے ہیں حتی واو کے معنی میں، اور بعض کہتے ہیں ہینا کے معنی میں، اور بعض کہتے ہیں ازا کے معنی میں، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کلام علی المشاکلت اللفظیہ. ایک لفظ بولا گیا اسی کی مناسبت سے اسی جیسا دوسرا لفظ بول دیا گیا. جیسے اللہ نے فرمایا وجزاء السیئات سیئات مثلها، ظاہر ہے کہ برائی کا بدلہ برائی نہیں، بس اس پر برائی کا اطلاق مشاکلت و مناسبت کی وجہ سے بول دیا گیا. ایسے ہی ملال کا لفظ مکلفین کے لیے استعمال ہوا تھا علی وجہ المشاکلت، اللہ کی طرف منسوخ کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملال سبب بنتا ہے قطع اعمال کا اور قطع اعمال سبب ہوتا ہے قطع ثواب کا، وہ سبب السبب سبب، اس لیے قطع الثواب کے لیے ملال کا لفظ بول دیا گیا. یہ جواب دیا ہے امام اسماعیلی اور بعض دیگر حضرات، اور امام ابو حاتم بان کہتے ہیں کہ یہ الفاظ تعارف میں سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کا دامن حقائق الہیہ و اوصاف الہیہ کے بتانے کے لیے بعض وقت تنگ ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں عرف کا سہارا لینا پڑتا ہے. عرف میں جو لفظ انسانوں میں استعمال ہوتا ہے وہی رحمان کے لیے بطور کنایہ استعمال کر لیا جاتا ہے. غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حاصل بھی وہی ہے جو توجیہ ابھی ہم نے پہلے کی ہے، یعنی مقصود قطع ثواب اور قطع الثواب کا سبب ملال ہے، ترک عمل ہے اور ترک عمل کا سبب ملال ہے، اس لیے قطع الثواب کے لیے ملال کا لفظ استعمال کر لیا گیا. واللہ تعالی اعلم. وکان احب الدین مادا علیہ صاحب، بہترین عمل وہ ہے جس پر صاحب عمل مداومت کرتا، اس لیے کہ مداومت دلیل ہے محبت کی، اور حضور اور حاضری خدمت کی، اور عمل کو چھوڑ دینا یہ اعراض اور بے تعلقی کی دلیل، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ محبت تعلق کے محبوب ہے اور اعراض اور بے تعلقی مبغوض ہے. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال حدث باب زیادت الایمان ونقصانہ، ایمان کی کمی زیادتی کا بیان. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر تو ایمان کی کمی زیادتی ہی کا مسئلہ بیان کیا ہے، جو بالکل ظاہر ہے اور روایات باب سے یہ حقیقت واضح ہے. لیکن یہاں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ترجمہ تو کتاب الایمان کے یہ مضمون تو کتاب الایمان کے بالکل ابتدا میں آ چکا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص، تو امام بخاری نے اس کا یہاں تکرار کیوں کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ باب جامع بعد میں آنے والے تراجم اس کی تفصیلات و تفریحات، یا یہ کہا جائے کہ وہاں ذمہ ذکر فرمایا یہاں استقلالا، اور یا یہ کہا جائے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب ایمان میں اس طرح کے تکرار سے گریز نہیں کیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 ابواب پہلے ایک ترجمہ منعقد کیا ہے، صفحہ 8 پر، باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال، اور وہاں ابو سعید خدری کی روایت لائے ہیں جو ابن عمر کی اس حدیث کے ہم معنی ہیں، جو انس کی اس حدیث کے ہم معنی ہیں جس کو درج فرمایا. تو اب سوال یہ ہے کہ جب دونوں حدیثیں یکساں ہیں تو دونوں پر الگ الگ دو تراجم کیوں منعقد کیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں جس کی زیادتی کا ذکر ہے اس کے اندر دو احتمال ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کمی زیادتی بار اعمال کے ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس سے کمی زیادتی تصدیق نہیں ہو رہا ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ